اپنی قسمت بنا سب کے لیے شعر ہے کہ آج ہم ایسے ہی نہیں آئے آج ہم تو ان کے بلائے بیٹھے ہیں ہم تو ان کے بلائے بیٹھے ہیں اور ان کے دربار کا یہ عالم ہے، ان کے دربار کا سبحان اللہ یہ سارے گردن جھکائے بیٹھے یا رسول اللہ، سارے گردن جھکائے بیٹھے ہیں وہ حبیبی سبحان اللہ ہم